เทศไว้ที่ศาลาลุงชินครั้งที่หนึ่งอ่านคำถามโดยอนุสรณ์ตรีโสภา เพียงแรกแลมันดาปิติเออผลพันนาเกลลีลาพาใจให้เย็นระงับนิ่งทุกๆสิ่งรอบกายกลับกลายพิรมสิ้นความไร้มนต์